यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल द्वितीया रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 14 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम संसार समुद्र कहते हैं, संसार से समुद्र से तरना है, जैसे संसार से पार होना है समुद्र से तरना है। तो समुद्र क्यों कहा कि समुद्र से बाहर से पार होता है मीलों तक समुद्र है और संसार समुद्र तो पार है। इस वास्ते संसार से तरने के लिए जो बातें सुगम है उन बातों में खोज है मेरे कि सुगमता से संसार से तर जाए संसार से। तो संसार से सुगमता से तरना हो तो अपना स्वार्थ अपना आराम अपने मान अपना बड़ाई अपने वाह वाह ये त्याग करने से होगा। यदि वो रखोगे तो बड़े बड़े साधन कर लो उद्धार नहीं होगा। तो संसार से उद्धार करना हो तो यही संसार संसार समुद्र यही है जो अपना सुख नहीं चाहता अपना आराम नहीं चाहना अपने वाह वाह नहीं चाहना अपना सत्कार चाहना अपना आनंद चाहना अपना गुरु चाहना अपना लोग जिसे नमस्कार करे मेरे चरणों पड़े मेरा आदर करे ये ऐसा यही संसार यही है संसार यही है। ऐसा डूब जाए तो मेरी कोई इच्छा ना हो ऐसी इच्छा का त्याग करे तो संसार तर जाएगा। जो संसार से अपना तरना है तो उन बातों मान बढ़ाई में न लेना चाहिए इनमें लगोगे उद्धार नहीं होगा। ये बात एकदम हमें तो ठीक दिखते भाई फिर आपको जैसी तो चाहिए मेरा आग्रह नहीं होता मेरी सहमति होती आग्रह नहीं होता मैं इस बात से आप माने न माने आपकी मर्जी आपकी स्वतंत्रता मेरी बात मानो न मानो मेरी दृष्टि तो संसार से तरने की है और आपके लिए सबके लिए कोई बताओ तो संसार से तरना हो अपना मान है आदर है सत्कार है अपना फोटो खिंचाना है अपने आराम देना है अपने शिष्य बनाना है अपने चरणों में लग जाइए करना है ये संसार है ये संसार समुद्र है। तो ऐसे बचो ऐसे बचने ही जो बात कहता हूँ मैं संसार से तरने ही बात कहता हूँ अपने जो सुख की इच्छा है ना ये बड़ी विचित्र है। अगर खास कहें कि मनुष्य डूबने वाली क्या चीज है जो अपने सुख के लिए काम करता है वो डूबेगा ही ये संसार से जाप होगा दुख यो नहीं होते दुख आ जाए मैं शाश्वत होगा दुख है यो नहीं दुखों का यो ने जैसे जन्म न होता है ना उसको यो नहीं कहते दुख ही यो नहीं है दुख का कारण है। विश्वास गीता में कहा यह तो दगरे विश्व में वह परिणाम में अमृत हो तत्सव शास्त्री प्रवृत्त अब शास्त्र से डर हो गए जो कार्य कर सकते और विषेन्द्र संयोग अग्रे अमृत हो परिणाम है विश्व में वह और आगे सुख है यदग्रे चाल मन में से सुम मोहन महात्मना नद्यादस्य प्रवाद उत्थ ये तामस आगे में ग्रंथों में विवेचन आया है जिन्हें कहा आया है कि सात्व के पूर्ण निष्पत्ति और पापोत्पत्त सुराज से ताम से नो भयम ये नहीं था बिचायु खड़म बैठे परंतु गीता इसको नहीं मानते ऐसी पढ़ाई हो रही वेदांत की जितनी पढ़ाई है उसमें बस पढ़ाई हो रही पढ़ाई में सब बातों में ये मुख्य बात है इस बात इस विकल्पित है कार्य उपाधि नैन जीव कारण उपाधि ईश्वर कार्य कारण हित्व पूर्व दोषित कार्य उपाधि वाला जीव है इसका जो कारण माया है और उपाधि वाला ईश्वर है और कार्य कारण दोनों छोड़ दे तो एक ज्ञान बोध रहता है उससे उत्तर होता है ये पता है मैं बातों को ज्यादा कहता नहीं हूँ क्योंकि आज पढ़े लिखे सभी वो इन बात भी मानते हैं तो सभी तिरस्कार करते इस बात से कम कहता हूँ निगरान करता हूँ बहुत वर्षों की बात है एक दिन मेरे किसी ने समझाया कि आप जो मान से बढ़ाई से ऐसे तो तिरने की बात कहते हो या ज्यादा करने का तो लोग सुनेंगे नहीं तुम्हारी बात बहुत अच्छे बहुत ठीक कहते हैं तो तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं तो नहीं मैं कभी कभी कोई कह देता हूँ खुद नहीं कहता हूँ तो बाद में लोग बढ़िया गई बाहर समझ सकते तो भाई अपने बचाओ दूसरों बचाना हमारे हाथ की बात नहीं है हम सुना तो देते रहे जहां तो बड़े पर समझ आती नहीं जो वक्ता होते हैं दूसरों को समझाने वाले बीमारी बन गया था मैं भी समझते हैं स्वामी जी का दोष कहाँ कहाँ अभी ये करना है तो ये उसमें है ये उसमें है ये उसमें है अच्छी बात है ये हमारा ये बात हमारे सत्संग में कुसंग कर रहे हो सत्संग में कुसंग हो रहा है क्या बात मैंने कही है कई बार कहता भी हूँ ऐसा देखता है जहां हमारे मान बढ़ाई में कोई बाधा आवे तो ये बाधा देने वाला यही खराब है इस बात तो मेरी बात सुनता नहीं तो भैया मैं निर्दोषता है ये मैं नहीं कहता हूँ मैं तो सबसे प्रार्थना करता हूँ जो निर्दोषता हो वो ग्रहण करो दोष दोष छोड़ अनंत पारंगल शब्द शास्त्र स्वल्पम तथा युर्भवस्य विघ्न सारम न तो ग्राह्य पाश्य फलु हंसे यथा दूध मतम हंस जैसे दूध दूध पी लेते हैं पान छोड़ देता संसार दूर दूर रहेगा। अंशेर यथा क्षीर मध्यात अब मध्यात क्षीरम भवते क्षीरम यथा अब मध्यात आनंद पारम घरो सर्वम तथा युवश विघ्न सारम तत्व ग्राह्यम अपाश्य फलु निर्देशों देना अंशेर यथा क्षीर मिमामु मध्यात अंश जैसे दो दूध भी रहता है पानी छोड़ता है मुख में खटाई होती है वो खटाई लेते दूध फाट जाता है तो फाटे फाटे ले लेता है पानी छोड़ता है। इस वास्ते जहां कहीं से साथ ही ले रहा हूं नहीं तो संसार समुद्र में संसार से होते बहुत बड़ा यहाँ का शोर शरीर का शोर पदोदे बड़े सुख है यहाँ का सुख सोरे तब स्वर्ग का सुख होता है तो स्वर्ग का सुख त्याग क्या करे यहाँ का त्याग करो पहले हमारे भैया बहुत कड़ी बात मान रहे हैं दूसरों कहने के लिए सुनो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आचर हित डर लगाने रे पर उपदेश बेलाया विशिष्ट सदैव बंदे दूसरों को उपदेश देते हैं संपन्न हो जाते हैं विस्मृति शिष्ट तुम स्वकार उपस्थित है अपना काम आ जाता ये बात तो भैया मान है बड़ाई है वाह वाह मान बड़ाई कुकरी साहब के दरबार लघुता लाठी भाई सबो का है फल लघुता लाठी तो खा खुद ही खा जाएगी अरे भगवान के सुनो है हे नाथ हे नाथ तो चुप रहा कहीं कुछ बोलेंगे नहीं बड़े ऐसी बात है हम रहे तो आखिर बाबा में त्याग संत हंस गुण ही पर ही बार विकार संत हंस गुण गह ही पर हरी बार विकार ये विश्व है ये गुण दोष भगवान रहता है गुण दोष मारे संत हंस संसार में सब है गुण है दोष विश्व की न करता इसमें बैठे दूसरों के देर गए खूब कहते हैं विश्वनाथ ही अशिष्ट स्वकार ये सब उपस्थित है स्वकार होता तो भूल जाते शिष्ट इस वास्ते मैं तो हाथ जोड़ कर बच जाए अच्छी बात करने में भी अभिमान आता है अभिमान हम अच्छी बात करते हैं हम कहते हैं ओ बचाओ प्रभु बचाओ अपनी ताकत रहे सभी अपने ठीक सावधान रहो सावधान सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए करते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना करो बार बार, हे महाराज हमारे द्वारा किसी का अपकार न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए। करते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए। सावधान सावधान, ऊंट होता नहीं, ऊंट पर चढ़े हुए भी ऊंची ने जिम्मा देना। सावधान सावधान, ऊंट समझे ऊंट समझे सब से नहीं बोलता, गुण दोष मैं विश्व की करता। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, वो सुदक्षिण भी उस स्थिति में आता है। एक बात बताई, एक में क्षमा, एक बता सब एक पूछा मतलब कैसा रहा, तो हनुमान जी बात भी बड़ी सुंदर लगी। नाव समुद्र लंगा उड़ा दिया, निस्वर्पद करी राम सिंधु अटकपुर जा रहा क्या ये करूंगा, हम गए सामने लंक नहीं आई मर पीछे विशेष रूप लाओ ही आते ये संदर बने ये सब आप नहीं बस नहीं तो सुसाइड में ऐसे मारा लंगे नहीं पड़ी और छाया पकड़े मारे उठा मारा फिर लंग नहीं आई फिर मैं संतों की भाई लिख रहा संत महात्मा किसी मिल जाए तो समाज की अहो भाग्य है, भगवान ही बोध कृपा है। हरि दुर्लभ जगत में हरिजन दुर्लभ हो, हरि हया सगले मिले हरिजन कई अंग हो। भगवान तो सूर्य सब जगह है, महात्मा समझ नहीं मिलता। हे जन हरिषम प्रीति कर, हरिजन शंकर हेत, हरि एक है जग देत है हरिजन हरि ही देत। हरि ने जग देते कब कई करुणा न दे ही देते इसमें देश ही नगम हो जाता है, देश ही सर्व हो जाता है, देश ही स्वर्ण देता है, वो देते भगवान हरिजन नहीं देते है, हरिजन हरि ही देते। बहुत विचित्र महिमा हरि जय जग देते हरिजन हरि देते। गीता जैसा ग्रंथ, रामायण जैसा ग्रंथ बहुत विलक्षण है। हरि हरि देता हरि देता है तो जग जुग पुकारी तुम तुम्हार सेवक। तम तुम्हार से बस्तारे डरते रहे अर्थ है सावधान, डरते रहे जिंदगी में डरना नहीं है सावधान, सावधान से मतलब मैंने बताया मैं कोशिश में थे कर तू तुम क्या करेगा कर तू घर तो ये डरते चक्र चले जा देगा नहीं माधन भगवान चले के बाद चले तो चक्र को मारम से लोग आता है नारायण नारायण नारायण नारायण।